Bismillahirrahmanirrahim. 127 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, Allah dil ile söylemedikleri yahut fiilen yapmadıkları müddetçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri günahları cezalandırmamıştır buyurdu. 128 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, aziz ve celil olan Allah meleklerine şöyle buyurmuştur: kulum fena bir iş yapmak istediğinde onu hemen aleyhine yazmayın. Eğer o işi yaparsa onu bir tek seyyiye olarak yazın. Kulum bir iyilik yapmak niyet eder de bunu yapamaz ise niyetini bir hasen olarak yazın. Şayet niyetini yaparsa bu sefer bunu on olarak yazın buyurdu. 129 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu: kulum bir iyilik yapmayı zihninde konuşturduğu zaman yapmadığı halde ben onu kendi aleyhinde bir iyilik olarak yazarım. Eğer yaparsa ben bunu 10 misliyle yazarım. Bir kötülük yapmayı gönlünde konuşur da yapmazsa bu kötü niyetini mağfiret ederim. Eğer bunu gerçekleştirirse yaptığı kötülüğü aynıyla yazarım. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu söyledi: melekler, ey Rabbimiz, şu kulun bir kötülük yapmak istiyor dediler. Allah onu en iyi gören olduğu halde onlara, onu gözetleyin. Eğer kötülüğü işlerse yaptığı kötülüğü kendisi için aynı ilan yazın. Şayet kötülüğü bırakır yapmazsa bunu kendi lehine bir iyilik olarak yazın. Çünkü o kul kötülüğü ancak benim hatırım için terk etmiştir buyurur. Sizden herhangi biri hakiki Müslüman olursa işleyeceği her iyilik 10 misliyle 700 misline kadar kat kat yazılır. Yapacağı her kötülük ise aynı ile yazılır. Bu ta Allah'a kavuşuncaya kadar böyle gider. Evet. Rabbimizin bize bir rahmeti kardeşlerim. 130 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, her kim bir iyilik niyet eder de yapamazsa lehine bir iyilik yazılır. Ve her kim de bir iyilik niyet eder ve onu yaparsa lehine 10 ila 700 misline kadar kat kat olarak yazılır. Her kim bir kötülük niyet eder fakat onu yapmazsa bu yazılmaz. Ve eğer bunu yaparsa yazılır buyurmuştur. 131 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur: Allah eşyanın güzelliklerini, fenalıklarını yazdı, takdir etti. Sonra güzellerin güzelliğini, fenaların da çirkinliğini açıkladı. Her kim bir güzellik yapmak diler de onu yapamazsa, Allah o kimse hesabına kendi divanında tam bir hasene iyilik, güzellik yazdırır. Eğer o kimse güzel bir iş yapmak ister ve yaparsa, aziz ve celil olan Allah o kimse hesabına kendi divanında 10 hasene sevap yazar. Sevabından 700 misline ve daha çok emsaline kadar iyilik sevabı yazdırır. Her kim de kötü bir iş yapmak ister de onu yapmazsa, bu kimseye de kendi divanında tam bir hasene sevabı yazdırır. Eğer o kimse fena bir iş yapmak ister ve o fenalığı yaparsa Allah onun aleyhine bir tek günahı yazdırır. 132 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden bir takım insanlar geldi ve aleyhissalatü vesselama, biz kendi nefislerimizde öyle şeyler hissediyoruz ki herhangi birimiz onu söylemeyi bile büyük günah sayar. Aleyhissalatü vesselam, hakikaten büyük günah saymayı kendinizde hissettiniz mi diye sordu. Onlar evet hissediyoruz dediler. Aleyhissalatü vesselam, vesveseyi söylemeyi büyük günah saymaklığınız imanın sarihliğindendir buyurdu. İmanı halis kılmanın alametidir buyurdu. 134 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanlar birbirine bir takım sualler sormakta devam edecekler. Hatta işte şu da söylenir. Mahlukatı Allah yarattı. Fakat Allah'ı kim yaratmıştır? Her kim bu neviden batıl bir şeyi kendisinde hissederse hemen o Allah'a iman ettim desin. Evet. Şeytan sizden birinize gelip de böyle ve böyle yaratan kimdir der. Hatta sonunda ona Rabbini kim yarattı der. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar ulaşınca o vesveseli kişi hemen Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek Allah'a sığınsın ve vesveseye son versin. 135 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, insanlar sizi ilmi sormakta devam edecekler. Hatta şöyle diyecekler. Bizi yaratan Allah, fakat Allah'ı kim yaratmıştır? İşte orada Allah'a sığının ve oradan uzaklaşın diyor. 136 nolu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Hiç şüphe yok, ümmetin bunun hali nedir, bunun hali nedir diye pek çok sualler sormaktan vazgeçmeyecekler. Hatta mahlukatı Allah yarattı, fakat Allah'ı kim yaratmıştır diyecekler. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. 137 nolu rivayet Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam, her kim Müslüman bir kimsenin hakkını yeminiyle kendi üzerine alırsa Allah onun için ateşi vacip kılmış ve kendisine cenneti haram etmiştir buyurdu. Bunun üzerine bir kimse, o hak çok az bir şey olursa yine böyle mi olacak ey Allah'ın Resulü dediğinde, misvak ağacından bir çubuk olsa da böyledir buyurmuştur. 138 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, her kim nefsini yalana zorlayıp yalan bir yemin ederse, kendisi bu yemininde yalancı olduğu halde bununla Müslüman bir kimsenin malını koparıp kendini alırsa Allah'ın gazabına uğrayarak Allah'a kavuşur. 139 nolu rivayet Vail'den bir zat, Hadramevt'ten bir zat da Kinde'den Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Hadramlı, ya Resulullah, bu adam vaktiyle babamın olan bir arazimi istila etti dedi. Kindeli de, o benim elimde olan ekip biçtiğim bir arazidir. Bu şahsın onda hiçbir hakkı yoktur dedi. Aleyhisselatü Vesselam Hadramlı'ya bir delilin var mı dedi. O da hayır dedi. Aleyhissalatü vesselam, öyleyse senin için onun yemini vardır buyurdu. Hadramlı, bu adam bir facirdir. Yaptığı yemine önem vermez. Hiçbir şeyin günahından korkmaz dedi. Aleyhissalatü vesselam, sana onun tarafından bu yeminden başka bir şey yok buyurdu. O zat yemin etmek için hazırlandı. Aleyhissalatü vesselam bir işten dönüp gelince, dikkat edin, Allah'a yemin ederim ki eğer o malı zalimlikle yemek için onun malı üzerine yemin ettiyse muhakkak Allah ondan yüz çevirmiş olduğu halde Allah'a kavuşacaktır buyurdu. Evet. Yemin insana mal kazandırır ama Allah'ın rızasını götürür. 140 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'a bir kimse geldi ve ya Resulullah, bir adam gelse de malımı almak istese, bu hususta reyiniz nedir dedi. Aleyhissalatü vesselam, malını ona verme dedi. Eğer benimle dövüşürse ne dersiniz? Sen de onunla dövüş dedi. Eğer beni öldürürse ne dersiniz? Bu takdirde sen şehitsin buyurdu. Eğer ben onu öldürürsem ne dersiniz? Aleyhissalatü vesselam o ateştedir buyurdu. 141 nolu rivayet. Umur İbnu Abdurrahman'ın azatlısı olan Sabit'ten Abdullah İbni Amr ile Anbes İbnu Ebu Sufyan arasında olan olduğu zaman harbe hazırlanın demişler. Bunun üzerine Halid İbni As Abdullah İbni Amr'a gitmiş ve Halid ona öğüt vermiştir. Aleyhissalatü vesselam her kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir buyurmuştur. 142 nolu rivayet Hasan el-Basri'den Muaviye'nin Basra emiri olan Ubeydullah İbni Ziyad Makil İbni Yesar Müzeyne'yi ölüm hastalığında yatarken ziyaretine geldi. Makil ona şunları söyledi. Ben sana aleyhissalatü vesselam'dan işittiğim bir hadisi tebliğ edeceğim. Eğer daha yaşayacağımı bilseydim bu hadisi sana tebliğ etmezdim. Aleyhissalatü vesselam herhangi bir kul ki Allah onu bir halkı güdüp himaye etmek üzere vali yapar, o da öldüğü gün idare ettiği halka hıyanet etmiş, aldatmış olduğu halde ölürse muhakkak Allah o kula cenneti haram kılar buyurmuştur. Evet. Müslümanların emirliğini üzerine alan, sonra da onlar için çalışmayan ve onlara hayır haklık etmeyen herhangi bir emir asla Müslümanlarla beraber cennete girmez buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. 143 nolu rivayet Huzeyfe'den aleyhissalatü vesselam bize iki hadise haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini görmeyi gözlüyorum. Aleyhissalatü vesselam emanetin inişini bize şöyle takdir etti. Emanet, iman, adalet, emniyet duyguları ilk önce iyi kimselerin gönüllerinin derinliğine inmiş, sonra Kur'an nazil olmuştur. Sonra o kullar Kur'an'dan bilgi almışlar, sünnetten bilgi almışlar. Sonra aleyhissalatü vesselam bize emanetin kaldırılmasını takdir etti ve şöyle buyurdu. Kişi uykusunu uyur, o uyurken emanet kalbinden alınır da emanetin izi, rengi uçuk bir nokta halinde yanık yeri gibi kalır. Sonra o kişi bir uyku daha uyur, bu sefer kalbinde emanetin geri kalan kısmı da alınır. Bunun eseri de balta sallayan bir işçinin avucundaki kabarcık gibi senin ayağına düşürdüğün bir kıvılcımın düştüğü yeri şişirip senin onu bir kabarcık halinde görmen gibidir. Halbuki bu kabarcıkta bir şey yoktur. Sonra küçük taşlardan aldı ve onu ayağın üzerinde yuvarladı. Şu vaziyette halk birbirleriyle alışveriş etmek ve medeni münasebette bulunmak için müşkil bir sabaha erişmiş olur. Neredeyse hiçbir kimse emaneti eda etmek imkanını bulamaz. Nihayet filan oğulları içinde emin bir kimse vardır denilir ve yine nihayet birinin lehine o ne kahramandır ne zerafetli zattır ne akıllı ve tedbirlidir diye şehadet olunur. Halbuki hakkında propaganda yapılan o şahsın kalbinde hardal tanesi kadar imanın eseri yoktur. Huzeyfe der ki, benim üzerime öyle bir zaman gelmiştir ki, o emaneti devirde ben hanginizden mübayaya edeceğim diye tasalanmazdım. Çünkü medeni münasebette bulunacağım kimse Müslümansa, onu İslam dini bana hiyanet etmekten men ederdi. Eğer Hristiyan yahut Yahudi ise, onun güdücüsü, valisi muhakkak bana karşı hiyanetten onu men ederdi. Bu suretle o devirde genel bir emniyet vardı. Bugün ise ben sizlerden filan ve filandan başka kimseyle alışveriş edemez oldum buyurmuştur. Bu da Müslümanlığın eminliğinin gideceğini, insanların ahlaksızlaşacağını, ticaretlerinin tamamen bozacaklarını gösteriyor. 144 nolu rivayet Huzeyfe'den. Ömer'in yanındaydık. Aleyhissalatü vesselam fitneleri zikrederken hanginiz işitti dedi. Orada bulunanlar onu işitenler bizleriz dediler. Ömer, muhtemel ki sizler kişinin ehliyle komşusu hakkındaki fitneyi kastediyorsunuz dedi. Evet dediler. Ömer, bu sizin kastettiğiniz fitneyi namaz, oruç ve sadaka kefaret olur. Lakin ben denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitneyi zikrederken Allah Resulü'nden hanginiz işitmiştir diye soruyorum dedi. Huzeyfe dedi ki bu sual üzerine cemaat sustu. Ben ise benim dedim. Ömer, sana ve seni meydana getiren babana aşk olsun dedi. Huzeyfe, aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Fitneler kalplere hasır çubukları gibi tekrar tekrar arz olunurlar. Hangi kalp bunları tamamıyla içerse o kalpte siyah bir leke hasıl olur. Bunları reddeden kalbe gelince onda beyaz bir leke meydana gelir. Hatta iki kalbe işleyecek derecede beyazlaşır. Bembeyaz cilalı taş gibi olur. Bu takdirde semalar ve yer devam ettiği müddetçe ona hiçbir fitne zarar veremez. Diğerisi ise meyilli bir testi kızımtırak siyah renklidir. O kendisine içirilmiş bulunan hevasından başka hiçbir marufu tanımaz ve hiçbir münkeri inkar etmez. Huzeyfe şöyle dedi. Ömer'e söyledim ki seninle o fitnelerin arasında kilitli bir kapı var. Onun kırılması yaklaşır. Ömer, ey babasız galası, gayret et, o kapı kırılacak mı? Şayet açılmış olursa yine iade edilmesi ümit edilir dedi. Ben, hayır muhakkak kırılır dedim. Ve yine kendisine, yalan yanlış olmaksın peygamberden gelen gerçek bir hadis olarak şunu söyledim ki, bu kapı öldürülecek yahut ölecek bir zattır. Ebu Halid der ki sağda, ey Ebu Malik, Esvedu murbadden nedir dedim. Bir siyahta şiddetli beyazdır dedi. Mucihi olarak testi nedir dedim. Altı üstüne getirilmiş testidir buyurdu. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Burada anlatılmak istenen vücuttaki o et parçasına her şey arz edilir. Fitneler de hayırlar da. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. Hangi kalp içerse beyaz bir nokta olur. Hangi kalp de bunu reddederse ona beyaz bir nokta olur ve o noktaların ikisi de birleşir. Birisi cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe asla zarar vermez. Birisi ise simsiyah olur. Bir testi gibi olur diyor. Düşünün bir testi kırılsa ne yama tutar ne de tamir olur. 145 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İslam garip olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garipliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir. Ne mutlu gariplere. 146 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki İslam garip olarak başladı, başladığı gibi yine garipliğe dönecektir. O yılanın yuvasında toplandığı gibi iki mescit arasında toplanır buyurdu. 147 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, yılan yuvasında toplandığı gibi iman ehli de Medine'de toplanır buyurmuştur. Evet. Bu iş nasıl başladıysa yine öyle bitecek. Ve en son müminlerin Mekke ve Medine'ye toplanacakları rivayet ediliyor. 148 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam, yeryüzünde Allah Allah denildiği müddetçe kıyamet kopmaz buyurdu. 149 nolu rivayet Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bulunuyorduk. Aleyhisselatü Vesselam İslam kelimesini telaffuz edenlerin adedi kaçtır bana sayın dedi. Huzeyfe ya Resulullah biz 500 ile 600 arasında bulunduğumuz halde sen bize bir kötülük dokunur diye mi korkuyorsun dedik. Muhakkak ki sizler bilmezsiniz. Bir belaya düşürülmeniz ihtimal dahilindedir buyurdu. Huzeyfe der ki hakikaten sonra biz belaya uğratıldık. O dereceye kadar ki bizden bir kimse gizlice olmak müstesna namazını mescitte cemaatle kılamaz olmuştu. 150 nolu rivayet Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam bir defa insanlar arasında bazı şeyler taksim etmişti. Bu sırada ben ya Resulullah filana da ver çünkü o mümindir dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam öyle deme Müslüm de buyurdu. Ben sözümü 3 defa aynen söyledim. Aleyhisselatü Vesselam öyle deme Müslüm de sözünü 3 defa bana karşı tekrar etti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ben bir kimseye başkası bana ondan daha sevgili olduğu halde Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye mal veriyorum buyurmuştur. 'Allah haktan ayırmasın. İman edip imanının gereği amel edenlerden eylesin bizleri. 151 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biz şüphe etmeye İbrahim'den daha haklıyız. Hani İbrahim ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Rabb'ı inanmadın mı yoksa dedi. O da inandım. Fakat kalbimin gözüm ile görmek yatışması için demişti. Bakara 260. Sonra aleyhissalatü vesselam Allah Lut peygambere de rahmet etsin. Yemin ederim ki o sarp bir kaleye sığınıyordu buyurdu. Sonra yine aleyhissalatü vesselam eğer ben zindanda Yusuf'un kaldığı gibi uzun zaman mahpus kalsaydım onu mahpustan çıkarmaya gelen kişinin davetine hemen icabet ederdim buyurdu. 152 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz peygamberlerden hiçbir peygamber yok ki ona beşerin mağlup olarak inandığı bir mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilmiş bulunan şey ise ancak Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır. Bunun için kıyamet gününde peygamberlerden en çok ümmetlisi olacağımı ümit ediyorum. 153 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi, Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de sonra benimle gönderilerine iman etmediği halde ölürse muhakkak cehennem ehlinden olmuştur buyurmuştur. 154 nolu rivayet Salih İbni Salih'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ecirleri kendilerine ikişer kere verilen üç kişi vardır. Kitap ehlinden bir kimse kendi peygamberine iman eder sonra Muhammed'e erişir sonra da iman eder, ona tabi olur ve onu tasdik ederse, işte bu kimsenin iki ecri vardır. Köle olmuş bir kul, hem Allahu Teala'nın hakkını, hem de efendisinin hakkını yerli yerince eda ederse, işte onun içinde iki ecir vardır. Cariyesi olan herhangi bir kimse, cariyesine gıda verir ve onu gıdalandırmayı güzel yapar, sonra onu edeplendirir ve edebini de güzel yapar, daha sonra onu hürriyetine kavuşturur ve onunla evlenirse, işte bu kimse içinde iki ecir vardır. 155 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O hacı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak. O zaman mal o kadar çoğalıp taşacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. Bu da kıyametin alametlerindendir. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği ve haçı kıracağı, domuzu öldüreceği ve imamınız, devlet reisiniz kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa içinize indiği, imamınıza iktida ettiği zaman acaba nasıl olursunuz buyurmuştur. Gelip Mehdi'ye tabi olacak. 156 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakla devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz der. 157 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacak. Güneş batı tarafından doğduğu zaman toptan bütün insanlar iman edecekler. Fakat işte o gün daha evvelden iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiç kimse o gün imandan asla fayda vermez. Enam 158. Evet, kendisinden iman kabul edilmeyecek olan zaman. 158 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam üç şey var ki onlar çıktıkları zaman daha evvelden iman etmiş veya imanda bir hayır kazanmış olmayan hiç kimseye bugün imanı asla fayda vermeyecek. Güneşin batışı, yerinden doğması, Deccal ve Dabbetül Arz. 159 nolu rivayet Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün bu güneş nereye gider biliyor musunuz dedi. Oradakiler Allah ve Resulü en iyi bilendir. Aleyhisselatü Vesselam bu güneş ta arşın altındaki müstekarrına varıncaya kadar gider ve secde eder halde kapanır. Bu halde kalır. Nihayet kendisine yüksel, geldiğin yere geri dön denir. O da döner ve doğuş yerinden tekrar doğar. Sonra yine arşın altındaki müstekarına varıncaya kadar cereyan eder ve secdeye kapanır. Kendisine kalk, geldiğin yerden dön denilinceye kadar bu vaziyette kalır. Nihayet döner ve doğduğu yerden tekrar doğar. Sonra tekrar arşın altındaki müstekarına varıncaya kadar akar gider. Secde ederek düşer. Ona kalk, geldiğin yerden dön denilinceye kadar bu vaziyetten ayrılmaz. Mütakiben döner ve doğduğu yerden doğar. Sonra artık insanlar hiçbir şey ondan gizlemez. Yani her ahlaksızlık ve her haksızlığı aşikare ve tiksinmeden yapar. Bu hale geldikleri zamana kadar bu şekilde cereyan eder. Nihayet arşın altındaki o müstekarına varır, ona kalk, battığın yerden doğu denilir. O da mağrib tarafından tulu eder. Sonra aleyhissalatü vesselam, bu zaman ne vakittir bilir misiniz? Bu daha evvelden iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiç kimseye o günkü imanı fayda vermez diye haber verilen vakittir buyurmuştur. Allah haktan bizleri ayırmasın kardeşlerim.